do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 6 kwietnia, jest 17. Najświeższa porcja najważniejszych doniesień, czyli serwis Trójki i Michał Przerwa. Dziś w Polsce wykryto ponad 8 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. W Paryżu rozpoczynają się szczepienia na Stadionie Narodowym. Polskie Radio wspomina Krzysztofa Krawczyka, artysta zmarł wczoraj w wieku 74 lat. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8245 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 60 osób, a wyzdrowiało ponad 27 tysięcy. Minionej doby wykonano prawie 45 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Resort Zdrowia poinformował o 8245 nowych zakażeniach koronawirusem. Są to dane ze świąt i nie dają pełnego obrazu sytuacji epidemicznej, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Te wyniki, które otrzymywaliśmy w czasie świąt, tak bardzo optymistyczne, jednak należy do nich podchodzić jednak z wielką ostrożnością. Środa, czwartek, piątek będą tymi dniami, które pokażą, w jakim momencie epidemii w tej chwili jesteśmy. Wiceminister Kraska zwrócił uwagę, że mimo świąt wzrosła liczba hospitalizacji. W ciągu ostatniej doby trafiło ponad 800 nowych pacjentów zakażonych COVID-19. To niestety nie napawa optymizmem, no ale to jest efekt tych poprzednich bardzo dużych dziennych ilości zachorowań. Obecnie w szpitalach jest leczonych ponad 33,5 tysiąca pacjentów z COVID-19. Wspomagania respiratorem wymaga ponad 3300 chorych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Sytuacja na oddziałach intensywnej terapii w małopolskich szpitalach jest bardzo trudna, ocenia wojewoda Małopolski. Lekarze i służby wojewody nie wykluczają konieczności przenoszenia do innych województw pacjentów w najcięższym stanie. W regionie zostało 13 wolnych respiratorów. Po tym gwałtownie wzrosła liczba przyjęć pacjentów w ciężkim stanie w trakcie świąt, mówi wojewoda Łukasz Kmita. Dla zobrazowania, jak sytuacja wygląda pomimo piątkowych wypisów, pomiędzy piątkiem a dniem dzisiejszym wzrost hospitalizacji wynosi 275 osób w województwie. Także pomiędzy piątkiem a dniem dzisiejszym wzrost hospitalizacji na tych najtrudniejszych łóżkach, mówię o najtrudniejszym stanie zdrowia pacjentów, wynosi 36 respiratorów. Sytuacja respiratorowa w Małopolsce należy do najtrudniejszych w kraju. Wojewoda Małopolski dodaje, że jeżeli sytuacja w regionie nie poprawi się, planuje wstrzymanie działalności niektórych placówek medycznych i przeniesienie pracowników do pracy w szpitalach tymczasowych. W Paryżu rozpoczynają się szczepienia na Stadionie Narodowym. Władze liczą na to, że w nowym megacentrum szczepień będzie można wykonać około 10 tysięcy zastrzyków tygodniowo. W całym kraju otwarto także 7 punktów masowych szczepień. Centrum szczepień na Stade de France będzie przyjmowało przede wszystkim mieszkańców departamentu Seine-Saint-Denis, w którym notowany jest najwyższy wskaźnik zapadalności na COVID-19 w regionie Paryża. 50% dawek dostępnych w megacentrum będzie zarezerwowanych dla mieszkańców tego terytorium. Stade de France zostanie zajęty na potrzeby kampanii szczepień aż do października. Administratorzy obiektu zapewniają, że na boisku nadal będą odbywały się zawody sportowe, m.in. mecze piłkarskiego Pucharu Francji. Jednocześnie w 7 miastach, m.in. w Marsylii czy w Metz, w szpitalach wojskowych uruchomiono punkty masowych szczepień. Sztab francuskich sił zbrojnych liczy na wykonanie w nich 1000 zastrzyków dziennie. Francuskie media podają, że w ostatnich dniach tempo kampanii szczepień nieco zwalnia. Władze tłumaczą to świątecznym weekendem oraz wzrostem nieufności wobec preparatu koncernu AstraZeneca. Do tej pory Francja zaszczepiła 13% swoich obywateli, z czego niecałe 5% przyjęło już obie dawki preparatu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To artysta spełniony, dobrze prowadzony przez swojego menadżera. Tak o zmarłym wczoraj Krzysztofie Krawczyku mówił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia dziennikarz muzyczny, miłośnik i popularyzator country Korneliusz Pacuda. Mam nadzieję, że trochę jeszcze nagrań niewydanych zostało i będą przez Andrzeja wypuszczane, bo przydałby się taki głos. Nie ma takich głosów właściwie, albo są one nieznane, a środek muzyki rozrywkowej jest ważny. Legendarny piosenkarz, gitarzysta i kompozytor zmarł wczoraj w wieku 74 lat. Programy Polskiego Radia emitują cały dzień jego utwory i archiwalne wywiady. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część serwisu Trójki, Dariusz Urbanowicz. Miarka się przebrała. Lech Poznań zwolnił trenera. Stanowiska został pozbawiony Dariusz Żuraw, który pełnił obowiązki od 2019 roku. Cierpliwość prezesa Piotra Rutkowskiego skończyła się po niedzielnej porażce Kolejorza z Krakowią 1-2. Lech jest 10 w tabeli Ekstraklasy, do liderującej Legii Warszawa traci 22 punkty. Kto przejmie drużynę po trenerze Żurawiu? Oficjalnie nie wiadomo, a nieoficjalnie wszyscy wskazują na Macieja Skorże. Najbliższy mecz Lech ma zagrać właśnie z Legią. Polscy wioślarze dotarli już do Vareze. To miejscowość nieopodal Mediolanu z pięknym torem z widokiem na Alpy. Od piątku rozpoczynają się tam Mistrzostwa Europy. W reprezentacji mamy kilka roszad. W osadzie Mistrzów Świata, czwórce bez sternika, Marcina Brzezińskiego zastąpił Łukasz Posyłajka. Mówi szlakowy Michał Szpakowski. Jest to pierwszy start, na pewno jest to jakieś sprawdzenie i taka niepewność. Nie wiemy, jak to dokładnie w stosunku co do rywali pływamy. Nie pływamy wolniej niż do tej pory, więc powinno być ok. A zobaczymy, jak reszta się przygotowała. Łukasz pływa już z nami w grupie już nie pierwszy rok, jest to któryś rok z rzędu. Zazwyczaj to jest tak, że ktoś wchodzi nowy, to albo pasuje, albo nie pasuje. No, tutaj nie ma tego problemu, że nie pasowało. Dlatego też ta zmiana taka jest na Łukasza. Do Włoch nie poleciała Agnieszka Kobus-Zawojska z czwórki podwójnej. Powodu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich nie podał, ale możemy się wszyscy domyślać. Do składu jednak wróciła Katarzyna Zilman. Względy zdrowotne w ostatniej chwili wykluczyły również Jerzego Kowalskiego z debla, wagi lekkiej. Artur Mikołajczewski, jego partner, popłynie na jedynce. Na skifie wystartuje również etatowa deblistka wagi lekkiej Weronika Deresz, która nie wróciła jeszcze do pełni formy po styczniowym złamaniu nogi. Na dwójce popłyną Jacqueline Hałko-Stelmaszyk i Wiktoria Kalinowska. Wiadomo już, kto wystartuje w tzw. dobijakach. To turniej szermierczy ostatniej szansy, na którym można jeszcze powalczyć o kwalifikację olimpijską. W Madrycie powalczą Martyna Jelińska, Michał Sies we florecie, Sylwia Matuszak i Mateusz Knez w szabli oraz najbardziej utytułowany polski szpadzista, obecnie Radosław Zawrotniak. Przypomnijmy, to wicemistrz olimpijski z Pekinu 2008. Za dwie godziny w sporcie porozmawiamy o dzisiejszych meczach Ligi Mistrzów. To jeszcze kilka informacji pogodowych. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie i południowym wschodzie kraju z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady śniegu, początkowo także deszczu ze śniegiem, nad morzem możliwe burze. Temperatura minimalna od minus 5 stopni na wschodzie do plus 1 na zachodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ponownie przelotne opady różnych niezbyt przyjemnych rzeczy. Temperatura od 3 do 7 stopni, w górach nieco chłodniej od minus 1 do plus 3. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem silniejszy z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zając! Co ty tam tak drapiesz? Nie wchodź mi w drogę, kurczak. Muszę zdrapać ten wielkanocny rabat. Po prostu muszę. Zdrap dodatkowy rabat na euro.com.pl. iPhone 12, pamięć 64 giga za 3649, taniej o 300 zł, tylko do jutra. Niesamowite wielkanocne rabaty w sklepach euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Masz 60 lat lub więcej? Zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Szczepimy się. Dla siebie. Dla innych. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 17. Zofia Kruszewska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Okay.

Jakub Skrupa. 16 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Kilka razy miałem okazję spotkać pana Krzysztofa, kilka razy zdarzyło mi się z nim rozmawiać, tak zupełnie normalnie, poza mikrofonem. I zawsze zdumiewało mnie, że mimo tych wielu przygód pozaestradowych, a może właśnie przez te zdarzenia, którymi sponiewierało go życie, miał w sobie tak wiele ciepła i tak wiele dystansu. Chociaż urodził się w Katowicach, to przez wiele lat związany był z Łodzią. Artysta mieszkał w Grotnikach pod Łodzią. To w Łodzi powstał zresztą słynny zespół Trubadurzy. Krzysztofa Krawczyka wspominają na naszej antenie jego przyjaciele, sąsiedzi, mieszkańcy Łodzi. Agata Gwizdała. Oto jest życia mała garść. Pochyl się nad nią, oceń patrz. Ja tu jestem wychowany od 5 roku życia i tu spotkałem tych mistrzów, którzy mnie uczyli wszystkiego. Sławek grać na gitarze, Marian jak śpiewać na przepony, a Rysiek mi pisał pierwsze piosenki. Gdyby nie to, nie byłoby mnie tutaj. Chwała Panu. Tak pięknie o swojej Łodzi Krzysztof Krawczyk mówił w listopadzie 2015 roku, kiedy wraz z Trubadurami odebrał odznakę za zasługi dla miasta Łodzi. To tutaj dorastał, tu stawiał pierwsze kroki w szkole muzycznej, tu w końcu na początku lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim założyli zespół, który na swoim koncie ma tak wielkie polskie przeboje, jak Znamy się tylko z widzenia, Kasia czy Cóż wiemy o miłości. Cóż wiemy o miłości, mając 40 lat. Jest mi bardzo przykro, nie chcę się w to uwierzyć po prostu. Marian Lichtman. Jest to dla mnie bardzo ciężka chwila, bo oczywiście mój największy przyjaciel oczywiście. Trubadurzy to jest moja rodzina, Krzysztof wyjątkowo, bo po prostu byliśmy braćmi krwi. Nie widziałem go te parę miesięcy jeszcze, ja miałem koronawirusa, on mnie pocieszał. Wszystko, no ale to ta straszna wiadomość, która mnie po prostu zbiła w ogóle mnie. Z nóg mnie zbiła, także ma ciężko mi jest. Zawsze wierzyłem w Krzyśka, albowiem jego talent był nieprawdopodobny. Ryszard Poznakowski. Krzysiek miał tyle siły w sobie. To był wulkan artystyczny, a jednocześnie łagodny człowiek. Bo tacy ludzie rodzą się raz na 1000 lat. Prawdziwa ikona polskiej piosenki, polskiej estrady. Piotr Stańczyk, dziennikarz Radia Łódź. Trudno to mi teraz w tej chwili powiedzieć, był osobowością. Trudno mówić w czasie przeszłym. Ja właściwie, jeśli chodzi o koncert, to jest dla mnie taka... No przygoda, każdy koncert. Niedawno grałem w Gdańsku dla ponad 1000 ludzi w wieku 20-25 lat, co mnie bardzo zdziwiło. To samo było w Londynie, że sama młodzież, ja mówię, skąd oni się biorą? Przecież nie mogą. No okazuje się, że rodzice im przekazali. Krzysztof Krawczyk nie śpiewał tylko na estradach czy w studiach nagrań. Jego sąsiad z podłódzkich Grodnik, gdzie mieszkał, Radzisław Dąbkowski, pamięta też inne jego wyjątkowe występy. Byłem kiedyś w kościele, siedział przede mną, bo się często w kościele spotykaliśmy, bo on był bardzo, bardzo religijny. I w pewnym momencie on podszedł do mównicy i zaśpiewał a cappella. Piękny piosenkarz, przepięknie śpiewał. Piękne piosenki jego, no i moja chyba młodsze znacznie lata niż są. Życzę wszystkim wam tutaj obecnym i nieobecnym, żeby anioły miały was w swojej opiece codziennie. To co w życiu ważne, czuje każdy z nas. Krzysztof Krawczyk, 1946-2021. Podróżować z wiatrem. Zapraszamy do Trójki. Zbliżamy się do 17.30. Jeszcze przez chwilę będziemy się zbliżać. Na razie kilka słów o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie i południowym wschodzie kraju z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady śniegu, początkowo deszczu ze śniegiem, nad morzem możliwe burze. Temperatura od minus 5 stopni na wschodzie i południowym wschodzie do minus 1 na zachodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i znowu przelotne opady różne. Temperatura od 3 do 7 stopni, w górach tylko nieco chłodniej od 1 do 3. Wiać będzie przeważnie umiarkowanie, tylko nad morzem nieco silniej z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Już prawie 17.30, prawie punktualnie. Czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. W lutym bezrobocie w Polsce wyniosło 3,1% i było drugi miesiąc z rzędu najniższe w całej Unii Europejskiej. Jak podał Eurostat, tuż za Polską uplasowały się Czechy. Banki pokonały w lutym kolejny niechlubny rekord. Oprocentowanie depozytów było tak niskie, że założyliśmy najmniej lokat od ponad dekady, komentuje Bartosz Turek z HRE Investments. Trochę ponad 18 miliardów złotych. Na taką kwotę Polacy założyli lokaty bankowe w lutym bieżącego roku. To o ponad połowę słabszy wynik niż ten z lutego roku 2020. Wtedy w ciągu zaledwie miesiąca Polacy zdeponowali na lokatach ponad 40 miliardów złotych. Skraca się też przeciętny okres, na jaki lokaty są zakładane. Prawie 200 testów i ponad 5 tysięcy wyników. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził jakość proszków do prania białych tkanin, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Specjaliści z laboratorium OKiK-u sprawdzili skuteczność usuwania plam oraz wpływ proszku na wytrzymałość i kurczenie się tkaniny po praniu. Zweryfikowali również, czy masa proszku jest zgodna z deklaracją na opakowaniu. Obliczyli, ile wynosi koszt proszku na jedno pranie, a także ocenili stosunek jakości produktów do ich cen. Szczegółowy raport na temat tego, jak 10 marek poradziło sobie z usuwaniem plam, można znaleźć na stronie internetowej UOKiK-u. Na plusie zakończyła się poświąteczna sesja na warszawskiej giełdzie. Dolar kosztuje 3,88 zł, euro 4,59, frank szwajcarski 4,15, funt brytyjski 5 zł i 37 groszy. Kwiecień to już ostatni miesiąc na rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok. My do tego tematu wrócimy za chwilę. Jest nie tak. Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Do końca kwietnia powinniśmy się rozliczyć z fiskusem za ubiegły rok. Przeszło 90% składanych PIT-ów to te w wersji elektronicznej. Dlaczego podatnikom opłaca się taki właśnie sposób składania formularzy podatkowych? Mamy szybszy zwrot nadpłaty podatku. Jeżeli z naszego rozliczenia wynika nadpłata i składamy zeznanie drogą elektroniczną, czyli poprzez aplikację e-PIT na podatki gov.pl, czy też jakąkolwiek inną formę złożenia elektronicznego poprzez e-deklarację, to podatnik otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni, czyli o połowę krócej niż w tradycyjnej formie, jeżeli składamy zeznanie drogą, powiedzmy, papierową, wysyłamy pocztą, to Urząd Skarbowy ma 90 dni na zwrot nadpłaty. I jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Jeżeli składamy zeznanie poprzez usługę Twój e-PIT, a mamy już tam przecież przygotowane te podstawowe zeznania PIT-37 czy PIT-38, to nawet jak nic nie zrobimy, to 30 kwietnia to zeznanie traktuje się jako złożone przez podatnika i wtedy, jeżeli jest dopłata do podatku, to Urząd Skarbowy w terminie do 30 maja powinien powiadomić podatnika o konieczności dopłaty podatku. I od momentu otrzymania takiej informacji mamy 7 dni na dokonanie zapłaty. Czyli najwygodniej, najlepiej rozliczyć się w formie elektronicznej. Ja tylko przypomnę, że ci, którzy chcieliby złożyć PIT w formie tradycyjnej w urzędzie, muszą pamiętać, żeby się na taką wizytę umówić. Każdy podatnik ma prawo przekazać 1% swoich podatków dla osób potrzebujących, na organizacje charytatywne, na różnego rodzaju fundacje. No w wersji papierowej wypełniając PIT po prostu wpisujemy tę organizację, jej numer KRS. A jak to jest w wersjach elektronicznych, szczególnie tam, kiedy mamy PIT wstępnie już wypełniony przez urzędników? Tutaj apeluję o zachowanie czujności, ponieważ system automatycznie wpisuje organizację, którą wybraliśmy w rozliczeniu za 2019 rok. Jeżeli nic nie zrobimy, to automatycznie ten 1% zostanie przekazany na w zeszłym roku wybraną organizację. Jeżeli chcemy zmienić tę organizację, to musimy to zmodyfikować, wpisując inny KRS niż tej organizacji poprzedniej. No i też jeszcze jedna taka uwaga, żeby te darowizny przekazywać również cały czas w trakcie roku. I tutaj jeszcze jedna rzecz, że teraz w rozliczeniu za 2020 rok możemy odliczać na specjalnych zasadach darowizny przekazywane na walkę z COVID-19. To bardzo cenna uwaga. I jeszcze ostatnie pytanie. Co jeśli podatnik się pomyli? Jak dużo czasu ma na ewentualne korekty? Jest 5 pełnych lat kalendarzowych na weryfikację zeznania podatkowego, zarówno przez Urząd Skarbowy, jak i podatnika, jeżeli się pomyliliśmy. No ale tak jak mówię, wykorzystując te programy komputerowe, internetowe, czy ten e-PIT, raczej tych błędów nie powinno być, ale jeżeli coś jest do zmiany, no to zmieniajmy, nie bójmy się, to też możemy zrobić poprzez system e-PIT czy poprzez system e-deklaracji internetowo. Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Yeah. była grupa Stone Temple Pilots. Za 16 minut godzina 18. Reportaż w Trójce. Pandemia daje nam się wszystkim we znaki. Wielu z nas cierpi na samotność, na brak kontaktów. Dwie energiczne kobiety, psycholożka Marzena Zarzycka i pedagog Karolina Burns z Ośrodka Pomocy Społecznej w Warszawie, wpadły na pomysł. Pomysł słuchowiska, które umieszczają w sieci. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Halo, czy ktoś nas słucha? Drodzy sąsiedzi, jak co czwartek zapraszamy serdecznie na słuchowisko psychologiczne. Ja sobie to pobieram. Dzisiaj kolejna audycja terapeutki Marzeny Zarzyckiej oraz pedagoga Karoliny Burns. Obie panie uwielbiają rozprawiać na tematy życiowe, często kontrowersyjne. Byłam pod wielkim wrażeniem audycji, którą ja wysłuchałam, o przebaczaniu. Siedziałam i płakałam, dlatego że w obecnych czasach, kiedy ludzie tracą pracę, kiedy jest COVID, mało ludzie ze sobą rozmawiają, kiedy minęły czasy niezapowiadanych wizyt do sąsiadów, wypijania kawek, kiedy ludzie są ze swoimi problemami zamknięci we własnym domu w czterech ścianach. Jest naprawdę bardzo wartościowe. Jakby koleżanka do koleżanki mówiła normalnym językiem, czasami i z pazurem, czasami i z dowcipem. W internecie słucha się tych ludzi, którzy są prawdziwi. Dzisiaj o konflikcie międzypokoleniowym. Dzień dobry, Marzenko. Witaj, Karola. Odkąd zajmuję się seniorami, pracuję, jak to mówimy, z dojrzałymi, wspaniałymi, to pozapisywałam się na różne grupy na Facebooku, które są dedykowane osobom 60+. 60 uroda, 60 moda, 60 rodzina. Często osoby w wieku dojrzałym uważają, że młodość w tej chwili to nic dobrego, nic mądrego, że wśród młodych ludzi nie ma dobrych ludzi. I dam Ci przykład. Kobieta udostępniła zdjęcie klasy szkolnej w takich fartuszkach. Pamiętasz takie fartuszki, że jak ktoś by Cię oblał sokiem, to on by nie wsiąkł, tylko spłynął? Chodziłam w takim fartuszku. Okropieństwo. W ogóle człowiek się dusi. Pod koniec dnia każdy dojrzewający chłopak pięknie pachniał. I takie doczepiane kołnierzyki, tarcza szkolna. Nie można było nawet pokazać, co fajnego ma na sobie. Ale wtedy nic fajnego też nie było. Chyba, że miałaś szyjącą mamę albo babcię. Albo wujka z Stanów. Ale słuchaj, nie o tym. No i nic w tym nie było złego, gdyby ktoś to udostępnił i powiedział, no słuchajcie, jakie macie wspomnienia, pamiętacie te czasy? Tak, no i każdy by pisał. Ale było napisane tak. Kiedyś to było inaczej. Fartuszki schludne, elegancki, czysty kołnierzyk i z dumą noszony numer szkoły, tarcza na ramieniu. Teraz rewia mody i nic więcej. No i wiesz, to się przelało dla mnie. Czyli tak, oceniamy siebie dobrze kosztem innych. Dlaczego ludzie w wieku takim senioralnym mają potrzebę umniejszania tej młodości? No właśnie dlatego, że nie są dojrzali. Co ty mówisz? No tak. To jest... Zaskoczyłaś mnie. Każdy temat tych audycji to jest inny problem, aczkolwiek chcę powiedzieć, że ja nie jestem żadnym psychologiem, jestem pielęgniarką. W moim życiu też różne były chwile, gdzie po 40 latach mojej przyjaźni z przyjaciółką rozstałam się z nią i najbliżsi bardzo krytykowali mnie, natomiast gdzieś w głębi zastanawiałam się, czy faktycznie nie mają racji. I ja zobaczyłam, że nie jestem złym człowiekiem, że nie jestem osobą konfliktową, gdzie pani psycholog powiedziała, że to nie była przyjaźń, to była znajomość, bo przyjaźń ma inne wartości, inne zasady. Następna audycja, którą z kolei przekazałam mojej koleżance w pracy, dotyczyła przerwania pępowiny między matką a synem. I ona właśnie tkwiła w takim związku, który zaczął jej się rozwalać. Ale wysłuchując tą audycję, poznała, jakie procesy, jakie kroki doprowadziły to do tego, że kochający się ludzie żyją obok siebie. Ja się nazywam Marzena Zarzycka, jestem psychologiem, psychoterapeutą. Przez wiele, wiele lat zajmowałam się diagnostyką i terapią dziecięcą. A dopiero potem zajęłam się psychoterapią osób dorosłych i tak jest do dnia dzisiejszego. Karolina Berns. Przez większość życia pracowałam w organizacjach pozarządowych, bo w ogóle jesteśmy wrażliwe społecznie, obie. Pracuję w miejscu aktywności lokalnej jako konsultant do spraw współpracy ze środowiskiem lokalnym. W skrócie MAL. Mówimy tutaj na ośrodku pomocy społecznej, bo ośrodek nam się kojarzy no, z jakimiś patologicznymi sprawami, tak? Ale jest teraz wprowadzone coś takiego jak zespół do spraw współpracy ze środowiskiem lokalnym. I to jest w nowocześniejszych ośrodkach, takie zespoły są wprowadzane. I ja jestem właśnie w takim zespole. Wybucha ta pandemia, no i my jako miejsce aktywności lokalnej, no to tak naprawdę możemy powiedzieć, że od dzisiaj to nie jesteśmy nikomu potrzebni, bo o jakiej aktywności lokalnej możemy mówić, jak jest pandemia i nie możemy się spotykać. A nasz MAL był czynny praktycznie do godziny 20, tak, od 12 do 20. Zresztą to jest takie trochę nasze hasło w miejscu aktywności lokalnej. Drodzy seniorzy, wpadnijcie na kawę, porozmawiamy o tym, co was boli. Tu zawsze można było przyjść, a nagle... drzwi zamknięte. I my musieliśmy wszyscy zareagować szybko i zmienić swój sposób pracy. Mamy tutaj niewielki zespół, ale my jesteśmy niesamowicie naładowani cały czas energią. Jest u nas w zespole Tomek, który jest mistrzem technologii i też te umiejętności Tomka umożliwiły nam rozpoczęcie naszych słuchowisk. No po prostu mogliśmy ze społecznością lokalną mieć kontakt. Bardzo, bardzo fajna inwencja, z którą panie wyszły. Bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Szukając w internecie różnych rzeczy, natknęłam się na działalność MAL-a we Włochach. W ten sposób weszłam i pozostałam z państwem, którzy prowadzą te słuchowiska. Ja się zawsze trochę spóźniam. Marzena już jest. Odpalam ekspres, robię sobie kawę. Marzena w międzyczasie robi sobie herbatę i ustalamy, o czym gadamy. Na samym początku nagrywaliśmy na żywo chyba. Był taki też program, gdzie ja mówiłam o lęku. I to wyszło fajnie. A potem zadziało się chyba tak samo, tak magicznie, żeśmy przeszły z tych programów na żywo, na słuchowisko. Bo my od początku miałyśmy dobrą chemię razem ze sobą, tak? Czyli fajnie nam się rozmawiało, fajnie nam się dyskutowało i to owocuje do dnia dzisiejszego, to się prawda? No tak, ale było też tak, że my żeśmy pracowały w osobnych częściach dzielnicy. Warszawa, Włochy, prawda, Marzenko? I po prostu pewnego dnia przyszłaś z pomysłem i my żeśmy się tak poznały. Przyniosłaś czekoladki na miły dzień dobry, pamiętam, i powiedziałaś, ja mam taki pomysł. I tak od razu była chemia między nami. Ale to tak jest, to tak jest. Jak się trafi na bratnią duszę. Dzisiaj, Marzenko, zaczynamy cykl miłosny. Małżeński, związkowy. Czy to dobrze, jak ludzie się kłócą? Zresztą mówimy nawet często włoskie małżeństwo, tak? Takie, co tłucze talerze, a potem namiętnie się godzi. Czy dobra jest taka skrajność w relacjach damsko-męskich? No i oczywiście na początku to takie tematy typu jak nie zwariować, jak się nie rozwieść, jak wszyscy mają zdalne, wszystko zdalne, bo i mąż ma zdalne i żona, jak się nie rozwieść, no na początku humorystycznie i nie mogę już patrzeć na obwisłe dresy mojego męża. Pani Marzeno, proszę mnie ratować, czyli jak utrzymać tą taką higienę związku, w izolacji i tak dalej. No a potem zaczęły się coraz takie głębsze tematy. Jak się czujecie państwo po naszej audycji o żmijach? Przecież nikt ci nie odpowie. Tam tylko jedna cudowna nasza fanka odpowiedziała. Reszta śpi. O, miałyśmy na przykład taką fajną sytuację, że widziałyśmy, że jest dużo odsłuchań audycji, ale nie było tak zwanych lajków. No trochę tak jest w dzisiejszym świecie, że człowiek po tych reakcjach, rączka i tak dalej myśli, no i tak mówimy, to my tak nagrywamy, to w ogóle ktoś słucha, czy my... Ale potem kolega jakby szczytywał, to ja się nie znam, nie umiem tego odczytać, szczytywał, no okazuje się, że naprawdę dużo odsłuchań. Ale ludzie się nie za bardzo przyznają, że oni słuchają, nie wiem, tam o przemocy, o zdradzie, wybaczaniu, o bycie tam toksyczną mamą i tak dalej. Kiedyś zrobiłyśmy taki numer, że powiedziałyśmy, halo, czy ktoś nas słucha? To jak ktoś nas słucha, to niech przyniesie nam ciasto i położy pod drzwiami. I tydzień później było ciasto. Nie wiedziałyśmy jakby od kogo. Więc takie, bo mówię, zastanawiałyśmy się cały czas, czy w ogóle warto tak nawijać i czasem iść pod prąd. A potem była jakaś taka sytuacja mobbingu w pracy. Ja bym powiedziała, że może od tej strony to jest ciekawe. No to jest taki nasz mały grajdołek, tak? Jakby lokalny. Potem i nawet burmistrz zaczął, znaczy wiceburmistrz zaczął słuchać. Ania Przybysz, eurokoordynator, pracownik ośrodka, pracownik miejsca aktywności lokalnej Mal we Włochach. Odbiorcami słuchowisk są także mieszkańcy innych dzielnic Warszawy, nawet na terenie całej Polski mieszkają ludzie, którzy są zainteresowani. No, nie ma granic. To jest fantastyczne, że nie ma granic, tak? I trochę się przyglądam różnym miejscom aktywności lokalnej, czy to domom sąsiedzkim, czy malom, czy też takim miejscom prowadzonym przez różne organizacje pozarządowe, czy też aktywne grupy, że mamy naśladowców, więc fajnie, fajnie. Aczkolwiek nasze dziewczyny są dwie i są niepowtarzalne. Drodzy sąsiedzi, masz pomysł na naszą rozmowę? Chcesz, abyśmy porozmawiały o trapiącej cię sytuacji? Daj nam znać. Ale nie, nie, nie, jeszcze nie kończ, jeszcze nie, nie. Już musimy kończyć. O weź. Do widzenia Państwu. No to pa, do widzenia. Pa. Sama dużo się nauczyłam. Dziękuję Ci. A Państwu życzymy miłego popołudnia i wieczoru. Do zobaczenia. Wysłuchaliśmy reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej zatytułowanego Halo, czy ktoś nas słucha? 4,5 minuty pozostały do godziny 18. Zofia Kruszewska, Marek Zalewski i Witold Lazer. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. We wtorkowym zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Do jutra. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć. Jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nur. biały dym aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielo rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 kwietnia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do końca kwietnia rząd chce zaszczepić wszystkich chętnych powyżej 60 roku życia.